RMFM.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzy senackie komisje rozpoczynają pracę nad ustawą w sprawie wyborów prezydenckich. Wczoraj uchwalił ją Sejm. Od poniedziałku trzeci etap odmrażania gospodarki. Do pracy wracają fryzjerzy, kosmetyczki i branża gastronomiczna. Prezydenci miast z województwa śląskiego zapowiadają ścisłą współpracę w walce z koronawirusem. Ustawa dotycząca wyborów prezydenckich skierowana do trzech komisji senackich: Ustawodawczej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podało wieczorem Centrum Informacyjne Izby Wyższej. Wczoraj ustawę uchwalił Sejm. Zakłada ona głosowanie tradycyjne i na życzenie wyborcy również w formie korespondencyjnej. Prezydent Andrzej Duda opowiada się za czerwcowym terminem wyborów prezydenckich. Wieczorem w wywiadzie dla publicznej telewizji przypomniał, że kilka godzin wcześniej rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu o ustawie autorstwa PiS-u, a o mieszanym trybie głosowania w wyborach prezydenckich. Pan marszałek też do mnie mówił, że postara się, żeby jednak to procedowanie odbywało się w miarę szybko, że oczywiście będą się musieli nad tą ustawą pochylić, co jest dla mnie oczywiste, ale ja prosiłem o to, żeby starać się jednak, żeby to nie było tak, że ten pełny okres 30 dni będzie tutaj wykorzystywany, no bo niestety to ma zawsze znamiona polityczne, takie przedłużanie, tylko żeby postarać się w miarę szybko tutaj procedować, no i żeby w miarę możliwości był ten konsensus różnych stron sceny politycznej. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział po spotkaniu z prezydentem, że zaprosi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego do Senatu, by wypracować kompromis, który ułatwi Izbie pracę nad tą ustawą. Od poniedziałku będzie można pójść do fryzjera, kosmetyczki, a także zjeść obiad w restauracji. Zwiększy się również limit liczby pasażerów w transporcie publicznym. Rząd ogłosił zasady trzeciego etapu znoszenia ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Już od najbliższego poniedziałku będziemy mogli pójść do fryzjera albo zjeść w ulubionej restauracji. Oczywiście pod warunkiem przestrzegania wszystkich reguł sanitarnych, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne. Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne. Z zapowiedzi otwarcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich cieszy się Dorota Pietracha, przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Wszyscy ludzie są gotowi do podjęcia pracy. Według rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza całkowite odmrożenie gospodarki powinno nastąpić najpóźniej 1 lipca. Po tym w zasadzie zostaje już tylko niewiele do odblokowania, więc 1 lipca jest taką datą, w której no, można uznać, że zaczynamy już normalnie ze wszystkim funkcjonować. Od najbliższej niedzieli zwiększy się też limit wiernych mogących uczestniczyć we mszach i nabożeństwach. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni. Od 25 maja wróci też opieka nad najmłodszymi uczniami w szkołach. Prezydenci miast kórniczych z województwa śląskiego będą ściślej współpracować w walce z koronawirusem. To w tym regionie jest najwięcej zachorowań. Śląski Związek Gmin i Powiatów nadal będzie wnioskował o prowadzenie na szeroką skalę badań pracowników nie tylko kolejnych kopalń, ale też innych dużych zakładów pracy. Zdaniem samorządowców otwarcie placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych będzie możliwe najwcześniej 25 maja. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że sytuacja epidemiczna w regionie jest poważna. Jeżeli chodzi o liczbę wszystkich twierdzonych zakażeń, to jest 4399 osób. Oczywiście ta liczba w najbliższych dniach będzie dość znacząco rosła, no z uwagi na to, że te ogniska są cały czas poddawane badaniom. Na próbie, którą już mamy zbadaną i mamy już wyniki laboratoryjne, no wychodzi między 16 a 18% osób z pozytywnym wynikiem. Do tej pory ogniska koronawirusa stwierdzono w 5 kopalniach na Śląsku. Specjalny portal i specjalny koncert. Przygotowano je z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Będziemy ją obchodzić w poniedziałek. Portal jp2online.pl przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Oficjalnie będzie dostępny od 18 maja. W zbiorach znajdą się tysiące materiałów o papieżu i jego nauczaniu, mówi Anna Olesiak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Wiele z tych materiałów to są zasoby unikatowe, które do tej pory były rozproszone w wielu archiwach i często było tak, że tylko wąska grupa specjalistów miała do nich dostęp. Polskie Radio udostępniło twórcom portalu nagrania ze swojego archiwum. A w poniedziałek m.in. na antenie radiowej Jedynki będzie można posłuchać koncertu, który przygotowało Biuro Programu Niepodległa, mówi dyrektor biura Jan Edmund Kowalski. Podczas koncertu będzie można wysłuchać utworów wiekowych, jak i tych zupełnie nowych, stworzonych specjalnie na tę okazję. Wybrzmią m.in. Barka, Jezus Najwyższe Imię, Wszystko Moja Nadzieja, Psalm 23, Modlitwa o Pokój oraz Hymn Światowych Dni Młodzieży. Koncert do zobaczenia w TVP 1 oraz na kanale programu Niepodległa w serwisie YouTube. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Serwis Sportowy. Sportowy świat powoli zmierza ku wiosenno-letniemu przebudzeniu, bo o normalności jeszcze nie może być mowy. I to przebudzenie będzie odbywać się w bólu, bo jak teraz pogodzić oczekiwania i ambicje wszystkich? Na razie włoskie kolarstwo chce zmiany w ogłoszonym kilka dni temu kalendarzu. Włosi chcą, by dwa ważne kolarskie klasyki, Mediolan Sanremo i Il Lombardia, zostały przesunięte na lepszy czas. A pierwszy wyścig kolarski po odwołaniu wszystkiego odbędzie się już 19 maja w Wietnamie. I to nie byle jaki wyścig. Aż 18 etapów i ponad 2000 km do przejechania. W wyścigu nie pojadą cudzoziemcy. Kalendarz ogłosiła też Światowa Federacja Siatkarska. Rozgrywki Ligi Narodów w siatkówce rozpoczną się w drugim tygodniu maja 2021 roku, a zakończą 27 czerwca, na niespełna miesiąc przed igrzyskami w Tokio. Gospodarzami turniejów finałowych będą Chiny, turnieju kobiet i Włochy, turnieju mężczyzn. Z kolei po igrzyskach zaplanowano Mistrzostwa Kontynentów. Będzie gęsto z zawodami i może się to nie udać, mówi trener Andrzej Warych, który był asystentem Huberta Wagnera, kiedy zdobywaliśmy złoto olimpijskie. Przyznam się szczerze, że ja tego sobie nie wyobrażam. Wydaje mi się, że to jest mało realne do tego, żeby zespoły wystąpiły w najlepszym zestawieniu i w tych trzech imprezach w przeciągu czterech miesięcy takie imprezy odbyły się na najwyższym poziomie sportowym. Jeżeli o piłkę chodzi, to już za chwilę na boiska wybiegną piłkarze Bundesligi, za niedługo również piłkarze w Polsce, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN. Jako pierwsi na boiska wrócą zawodnicy, którzy jeszcze mają przed sobą mecze ćwierćfinału Pucharu Polski. Mam tutaj na myśli mecze 26 maja pomiędzy Miedzią Legnica a Legią Warszawa i dzień później 27 maja Stal Mielec będzie podejmowała Lecha Poznań. Piłkarze Ekstraklasy 27 kolejkę rozpoczną w sobotę 30 maja, a mecze Fortuna pierwszej ligi oraz drugiej ligi, mecze 23 kolejki zostaną rozegrane 3 czerwca. Włosi chcą zacząć 13 czerwca, tylko jeszcze rząd musi to zatwierdzić. Tymczasem w Anglii burmistrz Londynu Sadiq Khan nie zgadza się na wznowienie rozgrywek na początku czerwca. Wynika to z faktu, że Wielka Brytania wciąż nie zapanowała nad koronawirusem. Zachorowało tam ponad 200 tysięcy ludzi, zmarły 33 tysiące. Szwajcarski rząd przegłosował pomoc dla sportu. Wyniesie ona łącznie 0,5 miliarda franków, z czego 350 milionów to wsparcie dla piłki nożnej i hokeja na lodzie. Ale Szwajcarzy potrafią liczyć pieniądze lepiej niż inni. To pożyczka, a nie darowizna, zaznaczyła minister sportu. A o sporcie znowu u nas w Trójce na antenie. Jutro po 7:00 zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury na zmianę ze słońcem, na południu i północy deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Dokładnie 9 minut po godzinie 23. Zostań w domu z Trójką. I wpuść do swojego domu emocje koncertowe. Jest rok 2001 i przenieśliśmy się w czasie, używając statku kosmicznego. Trójmiejski zespół Ścianka stoi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na kilka dni przed wydaniem drugiej płyty Dni Wiatru, a przywołany przeze mnie statek kosmiczny to oczywiście tytuł wspaniałego debiutu Ścianki z roku 1998. Jeżeli chodzi o polską muzykę niezależną końca lat 90. i kolejnych lat, to nie było wtedy głośniejszego zespołu i nie mam tutaj na myśli wyłącznie tego, co generują ich instrumenty, ale także sławy, która kroczyła przed nimi i która była uzasadniona. Tak więc łapiemy przez najbliższe minuty zespół w kwiecie, rozkwicie, sile całej wspaniałości, która wiąże się z tym takim rozpędem początków grania. Ścianka w roku 2001, jest 12 lutego i jesteśmy w naszym trójkowym studiu. Thank you. Proszę, cześć. Dzięki. Tak. Piosenka numer 3. Dziękujemy. To była piosenka numer 3. W trawie mieszkają czerwone koniki, nie większe od żołędzi. I co? Niby nic, nic, a biega swawoli, błyska czerwonym oczkiem na zielonym oku. Podskakuje, kręci młynki, nie je, nie pije, a śpi tylko pół godzinki. I nikt nie wie o konikach, o ich tajnych obyczajach. Dzieci złapią czasem w siatkę, ale cóż, kiedy schwytane zaraz zamienia się w kostkę, pięć patyczków, albo skórkę mandarynki, albo but, albo nartę jeszcze z zimy, albo kocioł parowozu, który wali się na palce i na głowę po trawie, zmiażdżył babcię i małą Halinkę. Takie to są koniki, czerwone i wesołe. Lepiej z nimi ostrożnie, od razu zadeptać, albo nie uwierzyć. Proszę Państwa, bajeczka o czerwonych konikach dzisiaj w programie trzecim tutaj u nas na sali. Się Sopot. A teraz? Proszę Państwa, troszeczkę akustycznie teraz pogramy. Latający pies. Ja smakuję, ty kasztanowe chwile mokre chmury na dnie latają. się znikam w szafie i śnię. Latający pies. Dziękujemy. Doesn't stop you. Dzięki. Thank you.

Dzięki. Dzięki. Thank you. Dzięki. Państwo, kozaczki, jeśli kozaczki, to tylko czerwone, proszę Państwa. Kozaki! We'll be right back.